Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Сонечны нясвіж. Вітаю шаноўных слухачоў. У 90-е гады якія паталагічныя прыхільнікі пачварнага савецкага саюзу упарта працягваюць называць ліхімі, мне досыць часта з сябрамі альбо экскурсіямі даводзілася бываць у Нясвіжы, адным з самых старажытных і славутых беларускіх гарадоў. У сённяшнім адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзеле ён прыналежыць да Менскай вобласці. Што асабліва ўражвала, у кожны прыезд у розную пару году тут было заўсёды сонечна, у адрозненні ад недалёкага сталічнага Менску, дзе цэлы час ішоў дождж. Нясвіж, горад сонца, для беларусаў адкрывала незабыўная мясцовая краязнаўца Клаўдія Шышыгіна-Патоцкая, як пра свае кніжкі, так і асабіста. Здавалася, што прадстаўніца знакамітага графскага роду не пакідала мясцовага некалі радзвілаўскага замку, і яе заўсёды можна было стрэць на ўваходзе ў комплекс, паслухаць, купіць чарговую тоненькую, але такую змястоўную кніжачку пра нясвіжскія таямніцы і легенды. Здаецца, што ўсё напісанае пра Нясвіж пасля спадарыні Клаўдіі толькі другаснае. Першы з помнікаў архітэктуры славутага сярэднявечнага гораду, пра які я даведаўся, была Слуцкая брама. Так называлася аднайменная песня рок-гурта Бонда, які выступаў з канцэртам у далёкім ужо 1986 годзе у нашай вайсковай частцы. Слуцкая брама – непарушны мур, Слуцкая брама – сведка авантур. Гэта быў час поўны надзеяў і нацыянальнага абуджэння. Кампазіцыя іншага легендарнага гурта «Уліс» «Цягнік на Нясвіж» таксама адкрывала дарогу да гісторыі Беларусі. Рэч у тым, што да Нясвіжу няма чыгункі, але ж рушыць «Цягнік на Нясвіж» ідзе дадому. На жывую Слуцкая брама таксама не расчаравала. Такіх збудаванняў у Нясвіжу ў канцы 16-га стагоддзя было ажно 4, адпаведна выездам з гораду. У 18-м стагоддзі цытадэльная брама была перароблена ў барокавым стылі. На першым яе паверсе было памяшканне для варты, на другім размяшчалася капліца. Нясвіж з першага прыезду захапіў сваім архітэктурным багаццем. Тут і агромністы радзівілаўскі палацава-замкавы ансамбль, які заслугоўвае асобнай дэталёвай гаворкі, і колішні езуіцкі фарны касцёл, які фантастычны там роспіс столі і сценаў, пабудаваны геніальным творцам Янам Марыем Бернардоні па ўзоры рымскага храма Ільджэзу, і гарадская ратуша 16-га стагоддзя, найстаражытнейшая з тых, што ацалелі на беларускай зямлі, і кляштар Бенедыктынак, у комплексе якога вылучаецца вежа-званіца, адзін з яркіх сімвалаў гораду, і друкарня, дзе былі выданыя знакамітыя творы на старабеларускай мове, катэхізіс і апраўданне грэшнага чалавека перад Богам, і дом рамесніка, узор старадаўняга гарадскога жылля і пазнейшыя цікавыя забудовы. У адным Нясвіжы можна вывучаць архітэктурную эпоху стылю барока, а яшчэ тут ёсць помнік Сымону Буднаму, друкару і мысляру, загадкавай асобе дагэтуль. Адны лічаць яго еретыком-бязбожнікам, іншы адваротна, чалавекам, які раней іншых свайго часу спазнаў ісціну хрысціянскага вучэння. Пасля смерці Шышыгінай Патоцкай у 2005 годзе мне ні разу не даводзілася больш праязджаць у Нясвіж. Гэта былі гады татальнай, так званай рэканструкцыі. Навукоўцы з трывогай білі ў званы, што рэстаўрацыя пагражае аўтэнтычнасці радзівілаўскага замкавага комплексу. У славутай рэзідэнцыі былых магнатаў, якая была некалі гонарам усёй краіны, зараз новыя гаспадары. І цяпер неведама, ці ўсё гэтак жа як раней, наш Нясвіж сустракае сваіх гасцей сонцам. На гэтым сёння ўсё. Перадачу падрыхтаваў Уладзімір Хельманович. Да новых сустрэч у эфіры. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.